NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Opnieuw een massa-ontslag bij een techbedrijf. Bij Google verdwijnen zo'n 12.000 banen. Staat allemaal in een mail van de topman van moederbedrijf Alphabet. Het is niet duidelijk of er ook in Nederland mensen weg moeten. Eerder maakten Facebook, Microsoft en Amazon al tienduizenden ontslagen bekend. Er worden steeds meer elektrische auto's verkocht. Vorig jaar was ruim een kwart van de nieuwe auto's volledig elektrisch. Ja, daarvoor was dat nog maar 11%, blijkt uit cijfers van branchevereniging RAI. De Braziliaanse voetballer Dani Alves is gearresteerd. Volgens de Catalaanse politie is hij verdachte in een aanrandingszaak. Hij zou in een nachtclub een vrouw ongewenst onder haar ondergoed hebben betast. De 39-jarige speler van FC Barcelona ontkent alles. En ook vandaag wordt er gestaakt in het streekvervoer voor de tweede dag op rij. Chauffeurs willen onder meer het salaris omhoog hebben. En volgende week maakt vakbond FNV bekend of er meer acties gaan volgen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De sneeuwval zorgt nog altijd voor veel files, kilometers lang, vooral met name rond Eindhoven. Onder andere een lange file op de A59 in beide richtingen tussen knooppunt Hooipolder en Heusden. Ongeveer een uur extra reistijd daar staat de 16 kilometer file. Verder ook een paar ongelukken, onder andere op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Nieuwebrug ging het mis, er zijn twee rijstroken dicht. Hier staat een uur in de file vanaf Harmelen. Dan ook nog een afsluiting van de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij knooppunt De Baars is de weg dicht door een ongeluk. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Dan nog tot slot de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht is een geschaarde vrachtwagencombinatie te vinden. De verbindingsweg naar de A2 naar Den Bosch is tijdelijk dicht. Je staat op die A67 momenteel 17 kilometer lang in de file. Hou rekening met 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Wat zijn de plannen van de Chinese leider Xi Jinping met China en met de rest van de wereld? Over die vraag breekt Ties Dams, als onderzoeker verbonden aan Klingendaal, zich al jaren het hoofd. Binnenkort verschijnt zijn boek Xi, met zo beloofd de ondertitel, het ware verhaal van de man die de toekomst van de wereld in handen heeft. Ties Dams is de gast vandaag. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Wat is de Chinese leider Xi Jinping van plan? En hoe moet Europa daarop anticiperen? En wat betekent dat dan weer voor onze relatie met de Verenigde Staten? Ik vraag het Ties Dams in de week dat premier Rutte met de Amerikaanse president Biden sprak over de strategie van de VS en Europa richting China. Ties, welkom. Onderzoeker ben je aan Instituut Klingendaal, ik zeg het nog maar eens. Binnenkort verschijnt jouw boek Xi, een herziene uitgave van je eerdere boek over de Chinese leider uit 2018. Wat is nou de belangrijkste verandering? Wat weten we nu over Xi, wat we 4 jaar geleden nog niet wisten? Goedemiddag, en wat mooi om hier te zijn. Ik denk dat het belangrijkste wat gebeurd is in de afgelopen 4 jaar... is dat Xi echt een hoofdrolspeler is geworden in ook onze wereldpolitiek, in onze blik op de wereld. De belangrijkste verhaallijnen van zijn beleid, van het nieuwe zijderoute, tot zijn technologische focus op de technologische vooruitgang, waren al wel uitgezet. Maar nu worden we in Europa en in het Westen echt geconfronteerd met er is één hele belangrijke machtige uitdager van de huidige wereldorde, en dat is Xi Jinping. En dat was wel begonnen 4 jaar geleden, maar nu weten we het en voelen we ook het ongemak dat daarmee gepaard gaat. Ongemak komen we zo over te spreken. Ook komen we dan natuurlijk bij dat buitenlandbeleid van Xi, naar wat hij met de wereld voor heeft. Daarbij, om te beginnen, vind jij toch ook de binnenlandse uitdagingen voor de Chinese leider belangrijk om kort even te bespreken. Je boek eindigt bij de protesten eind vorig jaar in China, nadat een brand uitbrak in de flat in de provincie Xinjiang. Mensen zouden zijn overleden omdat ze door COVID-restricties niet geholpen werden. Hoe stevig zit Xi nu thuis in China in het zadel? Ja, ironisch of misschien contra-intuïtief zit hij denk ik heel stevig in het zadel. En dat is omdat in 2012, net voordat China voordat Xi in China aan de macht kwam, de partijtop heeft gekozen voor een bepaalde richting. Namelijk dat er allerlei crises, geopolitieke confrontaties, maar ook binnenlandse strubbelingen en instabiliteiten aan zouden komen. En dat het een sterke leider nodig had die de partij onder zijn gezag zou centraliseren om die storm te weerstaan. En dus steeds als er nu een storm opsteekt, denkt de buitenwereld al heel snel, oh, dit zal vast tornen aan de positie van Xi. Maar eigenlijk verstevigt dat het argument voor het soort leiderschap dat hij biedt. Centralisatie en zijn persoonlijke macht vergroten. De Chinese politieke systeem is in die fuik van centralisatie gelopen en kan nou eigenlijk alleen maar vooruit. Het is een beetje alsof we zeggen, het paard slaat op hol, dus laat de teugels maar vieren. Dat zeggen wij vanuit het buitenland tegen Xi. En ik denk dat Xi heel duidelijk denkt, het paard slaat op hol, dus ik trek hem sterker aan. En daarvoor heeft hij tot nu toe steun om hem heen in die partijtop. En wordt hij dus ook steeds machtiger gemaakt, juist door de onrust om hem heen. Die protesten hebben dus vooralsnog geen duurzaam effect gehad. Het zero-covid-beleid is losgelaten recentelijk. Ja. Ook voor wat betreft zijn internationale opstelling lijkt Xi een draai te maken. Jij probeert in jouw boek te ontrafelen hoe hij China's toekomst als wereldmacht wil vormgeven. Wat we de laatste tijd zien, Xi ontvangt ineens weer bezoekers uit het buitenland zonder mondkapje. Waarom is het voor Xi zo belangrijk om de banden met het buitenland nu weer aan te halen? Dat is heel belangrijk omdat China zich geconfronteerd ziet met een wereldleider, Amerika. Waar het bijzonder bang voor is, omdat Amerika een groot militair overwicht heeft in de wereld. Overal ter wereld militaire basis en ook bondgenoten heeft. En omdat Amerika heeft besloten dat het in het belang van de nationale veiligheid en eigenlijk van de identiteit van Amerika als wereldleider is om China linksom of rechtsom te stoppen. En dus heeft China alle contacten nodig om niet ontkoppeld te raken van de wereld. En ik denk dat het Amerika niet gaat lukken om China te ontkoppelen. Maar dat is ook omdat China terugduwt en hele waardevolle verbindingen met de rest van de wereld blijft aangaan. Juist ook wel op het juiste moment. En het heeft heel veel brownie points verloren bij Europese republieken en in de Europese hoofdsteden de afgelopen jaren. Om heel veel verschillende redenen. En dan zie je dat China toch altijd op het juiste moment, of misschien net iets te laat, wel weer ook begint te bouwen aan die relaties om niet echt in het ravijn van isolement te vallen. En dan worden de Europese leiders weer het hof gemaakt. En dat heeft dan ook wel weer wat effect. China wil die banden dus aanhalen. Er liggen daarbij wel wat beren op de weg. De Russische beer bijvoorbeeld. Vandaag is er die bijeenkomst in Ramstein, waar het Westen beslist over nieuwe steun aan Oekraïne. Xi weigert Poetin af te vallen. Biden op zijn beurt, de Amerikaanse president, wijst steeds op het vermeende verbond van Xi en Poetin. Ja. Jij doet daar onderzoek naar. Hoe stevig is dat verbond tussen Xi en Poetin volgens jou? Ik denk dat het interessante antwoord is dat het verbond tussen Xi en Poetin heel sterk is en het verbond tussen China en Rusland des te slechter. Kijk, wij zien Xi als alleenheerser en daar zijn heel veel redenen voor. Maar hij heeft nog steeds te dealen met een Chinese politieke elite die breder is dan hij zelf. En waar veel mensen ook veel wantrouwen hebben richting Rusland als macht. Rusland krijgt de economie niet aan de gang. Haalt allerlei strategische fratsen uit op militair gebied. En deze oorlog in Oekraïne is een heel macaber voorbeeld van een waanzinnig slechte inschatting van de strategische capaciteiten van Rusland zelf. Ze dachten dat ze dit in 3 dagen zouden doen. Dus er is heel veel reden voor China om niet al te veel vertrouwen te hebben in Rusland als vriend of als partner. Historisch zitten er ook allerlei fricties. Dus China wil Rusland wel gebruiken en vindt het heel prettig dat Rusland eigenlijk bijna als wel tweede viool moet spelen in een door China geleide parallele wereldorde. Maar aan de andere kant is er veel angst om al te afhankelijk te worden of het lot al te sterk te verbinden aan dat zinkende schip. Maar je zegt die band tussen Poetin en Xi precies is wel degelijk heel erg sterk. En schrijf je in je boek, het zijn machtsdenkers, geen marktspelers. Het zijn beide getergde kroonprinsen van vernederde rijken. Ja. Die dus werken aan wederopstanding. Waarom is het zo belangrijk om daarvan in Europa en in de VS doordrongen te zijn? Nou, omdat uiteindelijk het politiek systeem van Rusland volledig door Poetin en zijn persoon is opgeslokt. Maar ook Xi veel machtiger is dan zijn voorgangers. En Xi wel zeker veel persoonlijke richting geeft aan China's geopolitiek en aan China's diplomatie. Uiteindelijk, als de crisis echt hoog op wordt gespeeld en China wordt gedwongen een duidelijke keuze te maken, dan gaat het wel degelijk meespelen dat Xi Jinping in Biden een vijand ziet en in Poetin een zielsverwant. En we moeten denk ik eigenlijk vanuit Europa, vanuit het Westen, proberen niet zo ver te laten komen. We moeten proberen te voorkomen dat China echt die keuze moet maken. En we moeten China keuze dwingen, tussen wie en wie? Tussen de keuze te maken om Poetin openlijk en volledig te steunen. We moeten China ruimte geven om nog een beetje de goedzak te spelen, ook in het ogen van het Westen, zodat het niet volledig Poetin zal moeten volgen in een anti-westerse diplomatie en anti-westerse strijd, wellicht zelfs militair. Te gast is Ties Dams, onderzoeker bij Klingendaal, naar aanleiding van zijn boek over de Chinese leider Xi. De VS kiezen sinds 2018 voor harde confrontatie met China. Voor Biden leeft de wereld in een strijd, hè, tussen democratie en autocratie. Over die relatie tussen China en Amerika schrijf je: de tijd van grijs tinten is voorbij. Hoe zou jij de strategie van Xi richting Amerika nu kenschetsen? Het beleid in opzichte van Rusland heb je net al even neergezet. Ja, ik denk dat de competitie met Amerika zich op twee tijdslijnen afspeelt. Eerst is er de korte termijn. En daar ziet Xi dat Amerika probeert bondgenoten op allerlei manieren te dwingen of ertoe te overtuigen om de banden met China onder druk te zetten of zelfs af te breken. Vooral om China toegang af te nemen tot hoogtechnologische markten in het buitenland. En daarvan is Veldhoven het focuspunt deze week. Met ASML. Dus dat voelen wij hier in Nederland ook. En daar probeert Xi dat proces zoveel mogelijk te frustreren door wel degelijk de vruchten van een goede samenwerking en diepe verwevenheid met China nog steeds aan die andere markten te beloven. En tegelijkertijd ook te laten zien dat China niet meer te vernederen is. Dat hij hard terug zal slaan als het door derde partijen wel afgesloten wordt. Dus hij laat steeds meer de spierballen zien van China. Onder andere door zijn diplomaten, de Wolf Warrior Diplomats, die dan met stevige taal anti-westerse retoriek eruit gooien om zo angst in te boezemen. Dat is wat hij op de korte termijn doet. En ik denk dat hij een diep vertrouwen heeft dat hij op de lange termijn de competitie met Amerika zal winnen. Omdat Xi, denk ik, heel diep gelooft dat het Chinees maatschappelijk model met een hele sterke partij die eigenlijk de maatschappij orchestreert. En het Chinese geopolitiek model, dat veel meer uitgaat van zelfbelang en van diepe economische relaties met de rest van de wereld, maar militair zo weinig mogelijk zich proberen te bemoeien met de rest van de wereld, dat beter werkt dan Amerika. Ik denk dat hij erop vertrouwt dat dat enorme netwerk van militaire basis dat de VS moeten financieren over de hele wereld uiteindelijk niet meer op gaat wegen tegen de politici die aan het opkomen zijn in Amerika. Die zeggen: nee, we moeten ons terugtrekken achter de dijken en voor onze eigen bevolking gaat zorgen. De isolationisten zoals Trump nu ook alweer een aantal nieuwe kandidaten. Dus ik denk dat op de lange termijn heeft hij het vertrouwen dat zolang China technologisch en economisch blijft groeien, Amerika zijn eigen hoogmoed ten onder zal gaan. Intussen kiest de VS dus voor confrontatie. Hamvraag is natuurlijk: hoe moet Europa zich opstellen als we zien dat die twee grootmachten de confrontatie zoeken met elkaar? En wat betekent dat dan weer voor onze relatie in Europa met de Verenigde Staten? Daarover ging het deze week natuurlijk ook in het gesprek tussen premier Rutte en de Amerikaanse president Biden. Die refereerde er al even aan. Ja. Over ASML. Ondertussen moet Nederland de export van die chipmachines van ASML naar China verder beperken. Amerika wil dat. Het maakt China kwaad. Wat is hier wijsheid volgens jou? Het was wijsheid geweest als Rutte dit overleg niet in Washington met Biden had gehad. Maar wellicht in Washington of idealiter in Brussel met tenminste de voorzitter of de president van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad en idealiter ook Scholz of Macron. Om te laten zien dat dit een onderhandeling is die Amerika met Europa voert. En niet alleen met Nederland. Want Europa staat hier sterker in en heeft een grotere plek aan de tafel dan Nederland zou hebben. Dus dat was wijsheid geweest. De wijsheid is laat ook, denk ik, inzien dat we gewoon onder druk gaan blijven staan van Amerika om onze banden met China af te breken. Dit is echt pas het begin. En we moeten zelf meer vorm gaan geven aan de tafel waaraan we dit soort onderhandelingen gaan voeren. We hebben een eigen tafel nodig om met China te onderhandelen namens Europa. En we moeten dit soort onderhandelingen ook met Amerika namens Europa gaan doen. Ja, dus jij zegt de Verenigde Staten Moeten we ons niet als Nederland alleen naartoe laten lokken of gaan? Deels hebben de Verenigde Staten en Europa dezelfde zorgen over China. Hè? De dominante marktpositie in cruciale sectoren. Denk aan de chipoorlog, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Maar er zit natuurlijk ook een verschil als het gaat om de belangen van de EU en de VS in China. Ja. De VS zit in dat frame van een strijd met China. Jij zegt Europa moet daar niet in meegaan. Maar als we dat niet doen, wat dan? Dan gaat onze relatie met Amerika fundamenteel onder druk komen te staan. En dat gaat in kleine stapjes, gestaag, zeker door in de komende jaren en decennia. En dan moeten we dus met elk stapje dat die relatie verder onder druk komt te staan, steeds als Amerika komt met een eis en we twijfelen of we daarin mee willen, niet alleen schrikken van die keuze, maar ook nadenken over hoe kunnen we onze eigen strategische autonomie, onze eigen beslisskracht op het wereldtoneel versterken. Als Europa. Als Europa. En wat we bijvoorbeeld daarin al wel gedaan hebben, is met een European Chips Act de productie van Europese semiconductoren, de industrie waar ASML ook deel van is, in Europa versterken, zodat we minder afhankelijk zijn van die Amerikaanse druk of van de Chinese afzetmarkt. En zo moeten we steeds stapjes blijven zetten richting wat meer autonomie en een meer verenigde representatie van Europa op het wereldtoneel. Maar goed, heel veel Europese landen worstelen natuurlijk met hun opstelling tegenover China. Vooral in de Duitse coalitie zien we het ook. De strijd over de koers. Scholz, de bondskanselier, is tegen het ontkoppelen van China. Wil de economische banden aanhalen. Zijn groene coalitiepartners willen juist ook in het contact met China meer de focus op mensenrechten kwesties leggen in die China-strategie. Hoe maak jij die afweging? Je waarschuwde eigenlijk dat je moet oppassen dat je niet in het anti-westerse narratief van Xi terechtkomt. Ja, en ik denk dat een andere fout die op de loer ligt, is dat we het verhaal over autocratie versus democratie heel hoog opspelen. En daarmee missen dat China een parallel verhaal heeft. En dat is het Westen versus de rest. En die verdeling is niet langs ideologische lijnen. En die verdeling spreekt ook allerlei democratieën aan in ontwikkelende landen die juist heel graag heel veel met China willen samenwerken, omdat ze daar voor hun groei enorm veel baat bij hebben. En dat zijn dus partners die we dreigen te verliezen als we dat ideologische verhaal heel hoog opspelen, zoals Biden dat nu doet. Ook hebben we het risico dat als we dat als Europeanen heel sterk overnemen, de volgende Amerikaanse leider dat niet van plan is. En daar is een grote kans op. Want zowel bij de Democraten, maar zeker ook bij de Republikeinen, zijn er veel kandidaten die niks op hebben van dat hoog overvliegende liberale democratische verhaal. En dat we dan alleen staan als democratisch-liberale provincie in een realistische wereld. En dat is een groot gevaar. Maar goed, ook in Europa is er nog steeds grote scepsis over de pogingen van China om de banden met Europa aan te halen, zoals ze dat nu doen en jij beschreven hebt. De oorlog heeft Europa natuurlijk doordrongen van de afhankelijkheid van Rusland. Grote vraag is hier natuurlijk hoe eenzelfde afhankelijkheid van China te voorkomen. Ja, zeker. En die afhankelijkheid voorkomen neemt aan dat die nog niet bestaat. En op heel veel vlakken bestaat die natuurlijk wel. Het beste voorbeeld zijn de rare earth metals. Zeldzame aardmetalen die cruciaal zijn voor de productie van allerlei hoogtechnologische producten, zoals mobiele telefoons, die we eigenlijk nergens anders uit kunnen halen dan uit China of door China gecontroleerde mijnen. Ik denk dat een zekere afhankelijkheid van China onvermijdelijk is en ook niet heel slecht hoeft te zijn. Maar dat we in Europa steeds veel beter moeten gaan nadenken over hoe organiseren we onze buitenlandspolitiek zodat het bijdraagt aan de bescherming van Europese normen en waarden en Europese gemeenschap binnen die Europese grenzen. En dat betekent dat we strategisch om moeten gaan voor waar we bijvoorbeeld onze grondstoffen vandaan halen, zodat we nooit in de problemen komen. Dat betekent dat we heel streng moeten zijn op Chinese beïnvloeding via desinformatie of andere vormen in Europa. Maar in onze buitenlandse relaties realistisch moeten zijn en gewoon altijd de dialoog open moeten houden met de grootmachten om ons heen, zodat we in een moment van crisis met iedereen kunnen handelen, maar, ook met China. Even scherp gesteld, wat is dan in die dialoog met China de plek voor bijvoorbeeld mensenrechten kwesties? Als jij zegt het is ook belangrijk om namens Europa onze waarden te blijven uitdragen, hoe dan daar met China te spreken over de Oeigoeren, het optreden in Hongkong, Tibet, you name it? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we iets realistischer worden in het praten over mensenrechten in relatie tot de binnenlandse aangelegenheden van China. En wat is dan realistisch, Artis? dat we ons onvrede en afkeuring daarover kunnen uiten en dat we niet hoeven te verwachten dat China zijn gedrag aanpast. Dat doet het al sinds 1949 niet en dat gaat het steeds minder doen. Ik denk wel dat we heel veel feller kunnen zijn op buitenlandse inmenging door China en door andere grootmachten die bijdragen aan het afkalven van de democratische rechtsstaat in Europa. Als je ziet dat Orbán op die manier veel schade toebrengt aan de democratische rechtsstaat in Europa en dat ook doet op basis van hele goede relaties met zowel Rusland als China, dan kunnen we daar juist heel veel strenger op zijn. Dus ik zou zeggen iets minder of iets realistischer in het buitenland en iets feller en iets realistischer binnen de eigen Europese grenzen. Dat zal dus zorgen voor ongemak in de relatie met China. En je benoemde al eerder het ongemak dat Europa ten opzichte van de Verenigde Staten wacht als we inderdaad de banden met China wat aanhalen. Dat lijkt me een duivels dilemma, Ties. Ja, zeker. Dat is geopolitiek. En dat is een realisatie voor ons en een werkelijkheid, denk ik, voor heel veel delen van de wereld. We hebben onder een paraplu van bescherming geleefd dankzij onze welvaart, dankzij onze preëminente positie op het wereldtoneel en dankzij de bescherming van de Amerikanen. En dat tijdperk is voorbij. Dus het ongemak dat we voelen, daar kunnen we iets van troost in voelen, is het ongemak dat de niet-westerse wereld al heel lang voelt. En dat vraagt om een realistisch buitenlands beleid en om strategisch denken. Om nadenken niet alleen wat betekent dit nu in de relatie en in het diplomatieke incident dat wel of niet opkomt. Maar wat willen we beschermen over 10 of 20 jaar binnen die Europese grenzen? En hoe moeten we dat nu kracht bijzetten? En dat perspectief dat moet echt ingebakken worden in het Europees buitenlands beleid. Nog niet eenvoudig natuurlijk. Tot slot terug naar Xi en zijn positie, zijn aanpak, zijn visie op de rest van de wereld. We hebben besproken, hij haalt de banden aan. Dat proberen de Chinese diplomaten nu. Zien we daar een echte koerswijziging bij Xi? Of is het toch vooral een charme-offensief? Omdat hij het nu heel hard nodig heeft. Omdat China economisch natuurlijk ook een heel erg lastig jaar had. Ik denk dat het een flinke rek aan het sturen is. Maar de bestemming van de rit is nog steeds hetzelfde. En China doet dit al heel erg lang. Het spel spelen tussen de spierballen laten zien en daarom respect afdwingen bij partners waarvan het weet dat het uiteindelijk altijd problemen gaat hebben. Omdat het een andere, omdat het wel degelijk een ander politiek systeem bevat. En aan de andere kant proberen te voorkomen dat het daardoor in een volledig isolement raakt. En dus altijd vrienden proberen te behouden. Ik heb veel onderzoek gedaan naar wat China's vriendschapsdiplomatie heet. En dat stamt uit de tijd van Mao, dat China geen diplomatieke relaties had. En toch vrienden probeerde te maken en invloed probeerde te hebben in westerse landen. Hmm. Het heeft een lange traditie van spierballen laten zien en tegelijkertijd charme laten zien. En we zullen over een paar jaar weer een wat agressiever China zien. En we zien nu een wat vriendelijker China. We moeten met allebei kunnen dealen. Dank Ties Dams. Naar aanleiding van jouw boek Xi was jij te gast. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. En tot slot aandacht voor de nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door van collega Tim de Wit met Arend-Jan Boekestein. De gast is dit keer kolonel Han Bouwmeester over de levering van zware wapens en geavanceerde wapensystemen aan Oekraïne, waar vandaag in Ramstein dus over vergaderd wordt. Aan Bouwmeester de vraag: welk verschil kan bijvoorbeeld de Patriot luchtafweer maken in die oorlog met Rusland? Nou ja, kijk, het is een heel goed systeem om je luchtverdediging georganiseerd te krijgen. Hè. Dat is het is niet één wapen. Hè. Er zit een ontvanger bij en dat moet geanalyseerd worden en dan opgeschoten worden. Dus het is een compleet systeem. Dat is heel goed. Maar met luchtverdediging moet je altijd oppassen, want een 100% garantie kun je niet geven. Mm-hmm. Ook al timmer je langs de grenzen om de meter, zet je bij wijze van spreken zo'n systeem, dan nog is dat heel erg lastig om te doen. Gezien de hoeveelheid Russische raketten die natuurlijk de afgelopen maanden zijn afgeschoten en ook op allerlei steden, waarbij het dan soms de bedoeling was om energiecentrales te raken, maar waarbij er ook heel veel afzwaais waren of raketten die uit koers raakten of gewoon überhaupt maar in het wilde weg zijn afgeschoten, ja, dan is dat wel een heel effectief systeem. Het is ook een wat meer geruststelling naar je bevolking toe, dat je er alles aan doet om ook bescherming